הצוהר ומתוך הרחרת הלבנה באה היונה. נוח, כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים? נוח, כל החלונות סגורים כמעט חודשיים, וכבר אין לנו אוויר לאריה ולמנותה, לגמל ולשיטותה, וגם להיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר